Sfânt ești, Doamne, mă închin ție. Domn și împărat, aleluia, tu vii în curând și faci lucruri noi. Emanuel, Iisus Hristos, tu nu mă vei lăsa. Păstorul meu, asupra mea veghez, Emanuel. Mare ești tu, numești stelele și ele strălucesc. Sfânt ești, Doamne, vreau să te urmez, pe nume m-ai chemat. Emanuel, Iisus Hristos, tu nu mă vei lăsa. Păstorul meu, asupra mea veghez, păstorul meu, asupra mea veghez, Emanuel. Sfânt ești, Doamne, atotputernic, nimeni nu-i ca tine. Păstorul